درنو ورنو سلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وکړو. د ټیپ د کیسټو خواهش کوي، نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے، 722 720. بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہونے سے ادا شیخ صاحب اوریجنل کیسری متاثر دلی دکان نہ ملے دے سی قبل سے کیوی نامہ نہ کرنا ان کی مخصوص صورت ہجر ارسل صورت ہود نہ نازل لے صورت ہود سر تفصیل ربط دا آخر دے صورت ہود تفصیل لے للہ غیب السماوات والارض. یعقوب پیغمبر دے پا غیب ہونا پیدا، یوسف دے خبر زمانی لوی ولی دے پا غیب ہونا پیدا، روح دے یوسف علیہ السلام ایمان ساتی جے پلار مو پا غیب بانی نے پوئی گی نو جرگہ کویا. دویم دفع عبدہ و توکل علیہ علت بیانی، ولی عبادت دا اللہ کا پیغیب ہونے پوئی گی پہزان پا اللہ ولی اس پارا مخلوق سا دا حال ننی دیخوا اور پیغیب ہونے پوئی گی. درین کلن نقص علیکہ من انباء الرسل کی ما نصبی تبی فواد کثیر کی ذکر کرو. حکمت دا بیان دا رسل، دا بیان دا واقعات دا رسل، حکمت ذکر کرو. نو دا حکمت صورت یوسف آخر کم ذکر کا زیاد مفصل، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. سلورم معنی مناسبت داخر داخر سرا. سلورم صورت ہود کی کما امرت استقم لا تطغوا لا ترکنو. صورت یوسف لو مثال پیش کہ یوسف کما استقام یوسف وما طغا وما رکن، بلکہ دایویلو معاذ اللہ انہو ربی دایو رب السجن وحب الیا. دایو الیو یوسف غن استقامت، اد یوسف غن پذیت انگیزل ناوردل، اد یوسف غن عدم الرکون لا ترکنو. یوسف ظالمانو تو ناوردل اکا اپا خپلا مسئلہ تنگو جیل دخولار. پینزم ان الحسنات یذهبن السیئات. سورت یوسف کی حسنات دی یوسف او ذهاب السیئات ذکر کرو. مثال تاریخی دنیا کی اولا مثال پیش کرو، حسنات سر سیئات لاڑا یوسف برداشت کرے او خی کرو. نو سیئات سنگ لاڑا قال ملک اتونی بی استخلصو لنفسی، او داغا پو اولا غوی اجعلنی علا خزائن الارض، او کذالک مکننا لیوسف. دا دیولی دلو یوسف حسنات کول، سیئات تول ختم شو، پریشانی ختم شو، جیل ختم شو، بادشاہ شو، واقدار شو او حاکم شو. شپگم لوط علیہ الصلات والسلام منت کا قوم تا لا تخزونی فی ضیفی، زما مہمانو بارک زما بیزتی مکوائی. داغی مقابل صورت یوسف کرا وڑ دلتم یو سڑے دے ادا اللہ پا خواہش خستا لکی کور تراؤستے دے پا خپل خپرے دا خزی توی اکریمی مزوا دا دیا لکی زد کوا خاطر کوا دسر دیاتے ہونیشی. فرق دا معاشرت او فرق دا زمانی او فرق دا شرافت. شریف سڑے ہو سیئا و فاہشن ازن ساتل لے، اگر چی زلیل قوم و رزیلہ ناغوڑا گا پڑا گا باری فاہشہ تودری دلی ادھے پیغمبر بیزی تھی کئی دائی داغی مقابل ذکر کر. مطلب سو پا عوام کیوں خشتے اکثریت دبادو دی دائی ذکر کر. اکری بھی مسوا وم لوط علیہ السلام وی هؤلاء بناتی هن اطهر لكم ادو یوسف کے اوپر حال تک دی جن کو نزان ساتھی اجن کے عرض کئی مخی تشوی دی نو پو یوسف کے داغی مثال پیش کر اغوی ہے تلک تا تا میزان جو کرے دی غلقت الابواب وقالت ہے تلک مالا راشا او دلی دیتا زنانو حالت وی دائی حالت تی اللہ حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ السلام تا پوسو کو وی زنانو لخ حالت کم حالت تی جی قدی حالی اغولا بہتر دی اصحابان غلی شو علی سیب گور تلار دا فاطمہ تو زہران تا پوسو کو وی دا زنانو دا پارا خ حالت کم دی پیغمبر تا پوس کئے وی اللہ یرائن الرجال ورلا یراؤن ہن جی نہ پردی سڑی دائنی او نہ دا پردی سڑی نی بہتر حالت و ردا دے کرتبی تذکرہ کی روایت نقل کی نور ایمان ویدیلال نبی علیہ السلام توی زنان اور بہتر حالت دا دے اللہ یرائن الرجال ولا یراؤن ہن نہ دو سڑی نی او نہ سڑی دوئی نی آئی تیو کہتا ہے ویچا دیتا ہوئی دا استا جواب نہ دے چا ہوئی اے بیگم سے ہوئی اے فاطمہ بدعا تم منی زما دا زڑا ٹکڑا دا کنا زما نہ چکم جواب انو آگا زما دا آگے پخلو باندی را ہے پیغمبر السلامی توسیق کو اللہ یراؤن الرجال یرائنا ولا یراؤن خن دا حالت تے دا بچ کے دو ناغوی ها اولای بناتی اون ناتر لکم عدل تکی بخپل عرض که دان پیش کی او بیاد یوسف علیه السلام حالت قالت های تلک او اغوی رب سجن و حب و الی مما یادونن الی اسمت تو یوسف اسمت تو پیغمبرانو اتم وود کی مولا صاف الکال والمیزان یوسف کی اغذی کر کالا تراؤن انیو فی الکال وانا خیر المنزلین نہ ہم غود کی فعبد ہو و توکل علیہ یوسف کی دفاع فعبد ہو تفسیر کو ان الحکم الا للہ توکل یا راول لے علیہ توکل تو توکل پہ توکل راغل لے اد عبادت تفسیر کو ان الحکم الا للہ سرا لسم فاصبر ان العاقبۃ للمتقین فہود کی دے یوسف کی ذکر کہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین صبر کا وہ صبر کہ ان کی اللہ اجر نہ بربادی دی یوسف اجر پذیر کا کنا جے تو رسو مقصد صورت اتصالور مصری کی صورت ہود کی بیان کری دی عالم الغیب اللہ دی یوسف یعقوب پیغمبر او د خپل زمانه لوی ودی په یو بل باندې پیلي د حالاتونو خبر نو په قول د حاکم مستدرک اتیا کاله یو بل پسې جوړل دي پته نه لګی دا سمانو نه سنه عالم الغیب الله دی او ګوره مثال می ته وي نتیجه دا وا فاعبده دا الله تعظیم کوي ان الحکم الا للہ ازان میں پسپارے لے رہے دے میں خبر عبادت دا اللہ دے نہ غیر نتیجہ ہو کر دولا درے ماں سس نشی فخب المقصد کی کلکشا یوسف پر عصمت سوم رکھ لگ دے یوسف پر جیل کی مسئلہ توحید بیان کرے دا چراو تیرے بار دنیا کی مسئلہ توحید بیان کرے دا عصمت اب بیان دین دوڑ بان کلکو سوچے ان دے اصلورم مسئلہ تو پیغمبر یہ یوسف اللہ پیغمبر کو مقام د نبوت لوار کو تعلیم مقام در کرنے دے سیوتی اتقان کی اور زرکشی البرہان کی روایت نقل کی صحح الحاکم فی مستدرکی حدیث النہی عن تعلیم النساء سورۃ یوسف حاکم مستدرک کی روایت نقل کر دے وہ سیوتی ویلی دی من دا پکی زنانو تو سورت یوسف دا خودلونا دا سورت یوسف تعلیم و تمکوی ہوئی او امدغ وجہ دا چہ قرآن کی واقعہ دا یوز ذکر کر دے زلن دا ذکر تعلیم نے منع شیر یوز پہ حکمہ ذکر شبیہ بہموا سیوتی الحاوی فی الفتاوہ دا غد فتاوو کتاب دی دو جلد کی پورا پورا وی کرہ بعض السلف تعلیم النساء سورۃ یوسف بعضی بزرگانو زنانو تو سورۃ یوسف خو دل بد گنل دی مانا میں خیر تا حکمت سری قرآن دے افائدے پہ کشتے نو ولی منع کرے تینا چدا تمخائے داد خپل زمانی خبر کئی دی یہود دو قصص و دو واقعات ذکر کی دی یوسف واقعہ نوا رومانی دی عشق او دی ساز باز دی غمازی دی عورات النساء خبری دی سر را مندلی دی سر را دنکلی کتاب گوری دی جامی یوسف او زلیخا نو حیران بشی چه دست پلیتی دی یہود چی بیا کہ میں کسی جوڑ کر لی من اکڑے دا داغونا چی صورت یوسف سیدھا بیان آئی نو دے کے باغ خون نہیں نو خام خواب پکے تو پولا گوٹکائی چی پولا گوٹکائی نو خبر روانی گی نقصان ترسی داو تم ہوا ہے نور قرآن تو ہوا ہے یو پکے تدا کنی خو یو صورت یوسف پا دے انداز بھی دے لکہ چوش ما بیان کو غلط خبر بکی دا سلور بیان کری دی او دا بیارا والا پا دی سلور رو دروا بیارا والا پا دی سلور رو دروا انور گیر چا پیر گوٹو نمکا غالی پیس کی او قشی و سرمی و جای کوا سیده ساده خبر ازن انا تو ام خواه سر فرق نرازی پکی نقصان دا دی صورت فشا سر تاریخی واقعه دا دا غیر تذکره کئی پیغمبر علیہ السلام بانی اعتراضون بکول خپل قام بکول نو قام خامیانو بی پیدی تا پوسنو مولیانو باوتا اعتراضونو کو دو بلالالا تپوس بیو کو یا با مکی تا پیخ شو با اتاسو تدس تپوسو کئی دو روح تپوسو کئی دو ذوالقرنین تپوسو کئی نہ صاحب کا تپوس کئی نہ یو تپوس داؤ علمی تپوس ہو تاریخی تپوس ہو جی ابراہیم علیہ السلام مستقر شام ہو اسحاق یعقوب شام کیوں علیہ السلام اولادوں نے پشام کیوں قبل پشام کیوں دا بنی اسرائیل مصر سنگر والا دا عمر کیسے چلو شو چی مصر ترال آباز شو از فرعون کفری نظام لاندی شو ابیتنا تختیده و وطتنا نو دا بید تاریخ از صحیح واقعات و دا علم نفت نلگیده او پیغمبر السلام امی نخوانده نو جواب بنور دی نو بس منگ جوڑو شو از ای با پرش بدنامی بکو پوستر با پسی جاب کو پرچی با اونی کو اشورت بوکو اللہ رب العالمین جواب راو لے کو نو دا جواب مطلب سو تسلی حقیقت دا جواب اور تسلی پیغمبر علیہ السلام لا گران اعتراضو علمی مسئلہ دا تاریخ نا نو خبر نو پریشانی با بکرات لکنا نو تسلی ورکر پریشان کے گمو نہ زما کار دیں تابانی اعتراض دا محمد ابن عبداللہ پہ وجہ نہ کی محمد رسول اللہ پہ جوڑ بانے اعتراض کی جواب زما پہ جمعہ زبا جواب رکھو نو جواب کے حقائق سرگن کر اچھے دا سورت تسلی دا نو پہ دی پورا سورت کے جنت دوزخ بیان ہی دیکھ رہے بشارت التخویف دا پہ دی پورا سورت کی نشتی ذکا غنی دی نو احکام نشتی پہ کتن جواب دا سراغ ہے اپڑیر و منازل و درو طریقوں بانے راغ ہے دی یعقوب علیہ السلام اولاد دی یوسف رونا زد و عناد واغستان چه ده ده مقام پلاس قشته زمنگه نشته ده مقرب ده منگه نی ده ده مخینه لرکو سبب سو حسد جرگه اکرالا دروغ پلار تاوی رور خپل ده ملک نروک مصر تو رسی تو وقت پس اگر مصر حاکم شو دو اگر تا محفوظ کسترگی اولادی منت کی تصدق علینا منگ سر خو کا منگ لخیراتی را کا اگر یوسف ام یاد دی وی خطاشیو توبم دا معافیراتو که ویلا تصریبا علیکم اليوم دقا یوسف دی چه دو شاله دی وی رازای طول رازای دیر زن بیانو جوڑای پا کنان که خورای ندر توالی نرازای عباد ملک تی نمیسر ترال یعقوب دی یعقوب اولاد را آیات لسائلین از دا موجوده تاریخ سرفیت کا زن بیر سلام تا صبح دی خپر رور خلاف جرگه کوای اغو دا مرگ جرگه کرد اقتلو یوسف نو تاسو به دمر جرګه کوي هغه بیا لاخو چې عمل په قتل نکو بلکې اترحو ارضن یخلو لکم وجو ابیکم عمل په هغه کوي او تاسو به عمل په قتل کوي ادا روح پل ولی تاسو به دي شي حسد دې زد و عناد دې نو تاسو به جرګه وکړئ دې به دې جرګې په وجه تاسو د ملک نو شړای لکد یوسف با پردی ملک تلاش یوسف با پردی ملک بادشاہ دیو با پردی ملک با پردی علاقه کی اللہ دا حاکمیت آل خون یوسف علیہ السلام رونو تو متازد منت کی نو تاسو بیادت متازد منت بوتا کوای حکومت بدا غی ازلی لبائی نو دا حالتو شو کنه نبی علیه السلام یو شروع اتم کال باندی او آغال تا که حاکم اعلاو بیا اتم کال باندی طول قوم مخشو لارده وی صد سراو کم استان دا خیر تمکو اقا تا که کم یوسف چوی لا تصریبا علیکم اليوم یغفر الله لکم زدت سنوی ذکوی آیات لسائلین درم داو آیات لسائلین تپوز دی یهودو ملیانو خلد دووا نو دوم خودو چه دا حالت با پتا سرازی اد یهودو فرتگیو مباسا تاس تپوز کهوی که من اسرائیل مصر تولی رالا تاسو ارامیانو تاسو ستاسو نیکونو خپلور پس جرگه دا مرک کردیو آقای دا ملک نشاله لیو تاسو دو وقت نداسی نکار را روانجه نو درم گزاریال تاور که یهود یو شرمول مکی والو تی خطره پا مخی که چه ما شلائی پا انجام با هم خونی بیا بسکوی او تاریخی حقایق سرگن کرده چه می سر ترال نو در اطلو وجه داو جوابی دیکر که تفصیل سر یوسف خوب ریدلو یوسف و بنیامین د یوی مورو انور لس رونا د دوونو سالور د یوی مورو دری د یوی مورو او دری د بلی مورو او سالور د بلی مورو سالور من دا اولادو لیا راحیل دوارا د یعقوب علیه السلام کور والاوی اد ماما لونه به لبان نو دل پی نکا کردی ترتیبن یوا بیا بلا نو یوی سر خدمتگار آور کردو نو بری سرم خدمتگار آور کردو نو آغو سر دی نکاو کو آغو دل آور کردو سر نکاو کو نو پاگه که دی یوی اولاد بنیامین و یوسف دی الزام پیدا لگا و چی تاسو دی وین دی اولاد دی از زمان مور شریفه را بلوی زمشر اتاس زوین دو اولادی نو دای و خبر رو پمیند کیوا دا دوال کشران دا پلارمور محبت دا مشر زوی سری دا مشر نور سری او ادا زمان دلتیتا نزدیدی و چه اولاد دیشی بوداگان شی نو بیار طول مینه دا کشران سری لکه مشران خوب خپل جور دیوز کنا نو دا کشران سری مینه پا اولاد کی که خپل اولاد کشران نی نو دا نوسو سری مینه بیا زوی سر دمرا نی لکه نوسی و نوسی سری چی مینه دو بانی و نزایده گتا پا من مزدوری پا من غم خادی پا من پیٹ پنڈو کے بیاج پمنگ او اغای بسینہ پوری نیول دیا ٹور جس مینہ داغ داغ سادا منگ تر پاگا نظر درون دا محبت او دمینی پا نظر نگوری نددی شورا و شلا نشنری سمبلی جو سینٹ پا کیوں تالو نو مشترکہ ایلاس شو ذکر دوارو میں دو اولاد درے واریو زیشی دی نورو نور در دره وار اولاد یه در شیدی نه در سینیتا در قومی سمله مشترکه ایلا سیوان عالی قرارداد ده چه سو کو نه قرارداد که با پاس ده سولا چه یو ده پیس که چه او قتلوه وجنی سباس ماس پیوشو نور رو پیس که چه وجنی پکار زمان در پلار زویره اطرحوه ارضان یخلو لکم وجو ابیکم دا مخین لرکی دا پلار فکر با بدل شی امخ با منگ تخالی شی پا دی عملو شو جرگه کئی نو امریکی تا نیزی تیری تا قضی که جرگه کئی دا یقین نی چه پلار اللہ نه خبری دینه نه خبر علم غیب نیشتی نہ مور خبری گی نہ رور خبری گی اب یا مخ تزی اد دروغ و پیش نہاد مخ کی دی ارسل ہمانا غدن یرتا ویلا وانا لہو لحافظون سیاسی اندس ہی لیڈران ممبئی سے اوکے کو ادے ب خوشحال شی یرتا ویلا امنگ بے حفاظت کیوں ارسلھا معنا غدان ترتع و تلعب و انا له لحافظون من با سوکی کوئی دا من سرکا نو پلار نپیگی پی غیبو اخیر پریخ ای بوی زن اگر میند که غلو لیکن الکه دا غشان تناسی سریا چرت شل باشی دا دا کلی وارا لارشی آغا انزر خوری آغا کوری دی و حالتا که برت شی دا درست دردائی دا غشان تا ایده جو سرزم اغیم درست کردن سرا منبره تا ادرو لیو اوی اوٹ بدل مونگ پیدا کن خیر دیتر ازا اغیر دن سرا بوتو چه چه کول ناغی اکردو از ملک نروک کو میند که ده شیطان خبره ما کان لی علیکم من سلطان اللہ انداوتکم زور نیشتی خون تزلکی دا وغردولا لری که ده مخینه پلار با خپشی کنا توبه با باسای اپلار با بیا رضا کئی اللہ بم پا توبه بخی اد پلار چه خدمت مکو چاپی اکرلا نو پلار با کنن نی نو سبا با رضا شی اد پلار محبت حاصلول دا لوی ثواب دی نو دا دید پار دا کرگی جد پلار محبت رسر شی لوی نیکی دا و دانی کی پس طریقہ حاصل ای پنا جائز اما مکروہ طریقہ باندے نو نا جائز شوا اگونا شو موز کئی او دس پا مغصوب و بو کی ولی او سواب گٹم موز با پاو دا سوکم نو ناروا دیو کڑ کنا موز خوشو خو ناروا دیو کڑ دا پلار مین براشی خو ناروا دیو کڑ اگه نمخ که تا مجرمی مغصوب از مکه که موز کهی حضور دین اللہ موز بکائی ناروا دے اکڑو گنا دے وہ جو ثواب کار میں کو نو ثواب کار دے وہ گنا دے سر مخ کی کر لے ناروا دی مخ کی کر دی نو دو تو شیطان زر کے داو ور دولا اللہ توبہ قبلی پلار بر ازاشی دعا گان برا تکی نو دے تے تیار کر اچھا سر کول غفتو نو غوف غیب نہ پیدا نہ یوسف پیدا دی واقعی تی احسن القصص ویلی دی او دا ذکر علی گم چه قرآن میرا لی گل لی قرآن را لی گم نو خلق اعتراضو نکوی که قرآن نه رات لی بتا چه اعتراض نکو قرآن نه بیان اعتراض باندی که بچه دیر خسره ده پلان که استاد دیکن دیر خسره ده بس پٹستر کی جنتی دے خوجو چی مری جن جنت تبزی اور چو قرآن وے نستام ربات بیا بل نشتے دے نو قصن القصص ذکر آلی گم چی قرآن میرا لی گرے تیر زون دی کول بیان بیانونو کی کول بیان دے دا ذکر یو زوان اللہ پیغل خستخ کولی نصبدار جنائی دعوت تقاضام دا غیر طرفا از زوان لگ قومیتم نشتی مسافر دی چد شرم پی غور تو پکیم نشتی کول بیان دی دی بادر زن سنگ محفوظ ساتل دی زن نی آوازی زن پا بچاوی اگر جنیم دو بات لمنتیان باش کری دا زنی دو گناه نو سات واقعیم دو دی گناه نباش کری اراده و تکلی و خسر تا اون رسیده کنن اگه هم دو گناه نبک شولا زکی دیتا احسن القصص بلی خوله بیان دی جواب دی خوله یهود و مشرمی دا قریش تا خپل کار معلوم شو انجام چه پا مونگوانی بلا رو کرا روانه دا دی خوشال خوده با بادشای حاکیم بی پا مون کسی بی بیارازی دا غیر جواب مون شو از علم غیب مسئله با کیون بیان شده در عبادت و در قانون مسئله بیان شده او بهادری دعوت قانون الهی تا در یوسف پا پردی ملکیون بیده شو در تبا نگوری چیز مسافرم پردی ملکی زمان سکر ده دا کار بکای نو اغا هم بیان شو هم ذکر شو ذکر تا احسن القصص ویده خول بیان احسن القصص نده پا قصو که خول قصص کول قصه پا قصو که زنوح علیه السلام دا که آغا خلو نیوه نو چانوه دا موسی علیه السلام دا که خلو نیوه دا بیان نا نو فرعونو تصنوه نی قوم تصوه دا عیسی علیه السلام دا دا نور پیغمبرم ادر محمد رسول الله صلی اللہ علیه السلام دا کول قصه که آغا خلو نیوه نو چاو تصنوه خو دا غیب تلا دا آغا دا لاسوه د یوسف ابتلا سخت آزمیخ د یوسف پلاس کی وا نو یوسف گفته چه دلی کوی تو وردیگم نو مجبور ہو دیگی یوسف گفته چه زما د پلار دی ما سر مینا محبت یه دی رون سر دی نی دا نو دی یوسف دا گفته چه دلی پا مندهی که خست شم دا نو یوسف گفته چه دلی دش کور تلار شم چل تا دی مهمه تنگی اخلاقی تو بینده گفته دا نو یوسف گفته دیگه دیگه جیل تلارشم در نوا در طول سخت تکلیفونا داغه در عمل نتیجه نوا در نور و انبیاء و سخت تکلیفونا داغه در عمل نتیجه نوا لکه در ایوب علیه السلام از میخ داغه در اختیار نوا داغه پا جور که نوا داغه پا قدرت که نوا نزد شده دا یوسف تا جیل کی جیلیان دوارا وی انا نحبو کا زمانگ استا سر دیر مینه دا ما سر مینه مکوای ما سر چی سوک مینه کئی نو داغی تاو ما تر رسی ما تا لار می مینه کولا نو کوئی تا قافله که خرس مصر که لیلام او بیا جیل تر آورا دا خزی را سر مینه و زلیخا نزه جیل تر او رسولو نو خدای پا نم که ما سر مینه مکو چه ستاسو پا مینه بزه کم زی کیو با تا برسم که چه تا برسم تاسو مینا مالا تو نقصان نہ زیادہ اختیار نہ یوسف دے اختیار. بیان خپل ازکه تاریخی حقائق جواب دے ترزونو عصمت د پیغمبر او شجاعت او بہادری اپ پردی ملکی د قانون الہی آواز چتول ادرون سره خکول دا ټول حقائق د خیر دی او خودی نزکه تا احسن القصص ویدی کولی واقعی دا اکولی قصه دا دا قرآن میرا لے گئے زکا یقین ویتا مقیدین ادنا خبرونا یوسف خوب لی دلیو وی نرس پوکمی احدا عشر کاؤ کمن ما تب سجده دی کتشی دی پلاری پوشو خوبی رشتینه دی نرس پوکمی پلار مور یوول استوری یوول سرونا دا دادو دروخان مستقبل او دلوی خالت او ترقی پیش خیمه دا او اعلان دی انو دی پوکا اله کرونو مخیر خبرو نکی او بزدو نسی اناد او تا سر با دشمنی شروع کی تکلیف بده تا درو رسی علی مو آیا خبر کل پاتی کی گی دیوال غوگ لری ایار یار لری او رسی دا خبر نوی دا سکیلا چی نور ربانی و سوری گیوس راتلون کی کیوم رازای چی تکلیو خونه پکار دا نو خونه اکرا ویلیو تا دا بچیا اونو آئی خواب دی رونو پروتانو تا چل با جوڑ کی تا تا تا کامل چل جوڑون ادا والی شیطان دی دا بنده دشمن سرگان رونو تا مو آیا وی رونو تا مو آیا فدی که تو فیدی دی یو استحباب و کتمان سرائر در راز خبر دا پتا خبر دا نو پتا ساتا دویم جواز و تحذیری آن شخص بغیبتی هی دا چانه یارول داغا پا غایب که دو که چی نی الکوه دیدی سوی نزان ساتا احتیاط کا معین دی رون معین دی دا دو نزان ساتا نقصان به در رسی دو درم مدح الرجل فی وجهی اذا لم یزر رو صفت کل دا چا آلت چی اغا تضرر نرسی تکبر و غطوالت کن پیدا کی ذکر پلاری تا حالت بیان که مو ایدا استا مقام و چپ تی اخوبی سیدی السلورم اعتبار السبب ویل لم یؤثر دا خوب ویل اغداغو خبرول دا سبب دا حسد دی اگر که مؤثر سبب نده ظاهری سبب دی دا دی خیال که سبب گنا او بل ان لکل حادثت حادثن تأویلا دا هر واقعی چه خوب کی وینی یا پسرگندم دا غیث مطلبی او پا مطلب بای صوب پویی گی چالا چالا دا غیل مرکلی دا هر خوب تعبیر شده خواه یا بد. شاه عبدالعزیز سراج الهند رحمه اللالا سره راقه وی خوب میره دره ده وی سو خوب دیل دلده وی خوب میولد پیغمبر علیه صلاة و سلام زما کور تراقه وی کور که دی سزه او وی آو پلان که دیگی وی اگه اولو تاقی که خزانه دا اولو تاقی خزانه دا بل سر ایراغه اگه ما خوب لیدن لی وی سو وی پیغمبر السلام نما کور تراغ لی وی زان رسا کور بانی بدی اور لگی دلی اور اسی درد دروز دا پا کور اور لگی دلی وی دا دی سو کرو چاو تاوی دیو مجلس خبرند ندیوی ردی و دوال خبری شوی بیداسی وید سلی حالات بانی می نظر کرلی دا دیمخ که سلی حالات دا دینداری و رشتین و متقی و نمازه که وی چه پیغمبر علیه السلام لور مقام لری چه زده کور تراغلی پا کم جه نو دا غزیه که با سبرکت سخیر سفایده ای ناغی که خزانه دا دی بل سری حالات آغسی نو بیا چمرا گرے رے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها مل تباہ کی میں پکور بجے اور لگی دے رہی دا استنباط تے خفی استنباط ابن سیرین لا سڑے راگے وی خوبینم اختمو علی فروج رجال و النساء دا خوبینم زلی گیما او مہر لگوم نغوت ته بی وخت بانگ ولی پروژه کی روجه کی بی وخت بانگ وای تا نو خلی بان شولیم نور کاروبار بان شو احتیاط کوا کنا نو کما ته ویلی ما بی پو خرامی تو معلومی گی دا چه تا که سو لوی پریتی پرتا دا نغوی نه تو بی وخت بانگ وای مهر لگای بل را غی جنه را لگی خوب میل دره دی وی سا وی زویم چه تو خلق پا ما لگیا دی لیرش شرمی دیری دستا خوب نده تا تا گورا دست خوب تا دیو گورا استاسی مالی دلی نیدی دیری تا چا چی دیری اگه وای لارا مالی که تویوی ملاسی خوب نوی که چاری دلی اگه و پخبل وی را تا دستا خوب نده ده هارون خوزا خوبی دی دلیو زبیده وی اغاو دسی وی اغاو وی لرشا وی اتانو خوب خوده ده شرم ده خود تاوی چه زمان نیکل دلی اغیر توی نیکل دلی وی سیده کنن اللہ با تی دستی کار واخلی چه طول مخلوق تا با تی نفیده ریست نهر زبیده پنون وسم دا اغیر بقیه تول اثار شده حرامینو تا رسوله ده وست با کیو بلیشتی دا نهر دی و لرو علاقونا دیو زینا دا بل زینا برا جمع کری او غط والی وقت کلی وقت او دای حرمین تا رسولا اصفران شیده ختم شیده و آقا نهر اغشان تا دی پا دی روغ مرکتی فیده بود ترشی نسری تا هم گوری کنه حالاتو تا این لکل حادثتن لکل حادثن تاویلا مطلبی یی و پیدل پا غواری نوی چا تا الوا نقصان بتی نجوریگی حدیث کم راجی استعینو على قضاء الحوائج باكتمانها فان كل ذي نعمه محسود ابن كثير وي ده پردي خبره په پرده ساته زکه هر نعمت واره سره چا حسدي نو څوک به سره زړه شروع کی نه به سره شروع کی کذالک ای سبی کا مخاوق مخام له صفات کړه دي پوره کې دی باندې مهرباني لکه چې مشران باندې کړی و نبی سلام الله تسلی شروع شورا لقد كان في يوسف يقينا دا و يوسف ورون دا يوسف كي واقعا كي نخيه دا پارا دا تپوز كونكو يهود لهم جستاسو نكون اخبال رور بيدا تاكاو قرش لهم تاسو هم دا يهود بشان تزاي پیغمبر السلام لهم خوار بوزي غريب او دا ملک راقه حاكم باي حاكم علا باي ابي ابو تفاتح را دي ادو بتا تا متازشي کلا دا واقعا کما دا دو قسم پا اللہ یوسف وروری خوخ دے زیاد بابا تا زمانگنا زمانگ بابا زمانگ خواه دے امانگی و مضبوط جماعت پندو که پمانگ دے یقیناً بابا زمانگ دے پا غلطه سرگنده که گمراهی نده چه گمراه پلار تاویل خو کافر بو کنا فی ظلال مبین پا غلطه سرگنده که منصر مینه پا کاروان ظلال مبین پا مینه پا خوانه که اختر یاغاسی دیرلو کیو نمونگو جدای اصرا دو زغط شوید نمونگو برا کار کسب تای نفریدی اکار کسب پا منگ دی زلال پا مانا دا عشق بانی زلال پا مانا دا محبت بانی امرو القیس تا الملک الزلی لوی کن تاریخ دی الملک الزلی سخ عاشق عشق مزاجا اواجن یوسف شورا دا اواجن یوسف ایو شرائی او غردائی مکتا چی خالی لری علاقی تا خالی بشی تا مخد پلار شایبا پس دین قومن صالحین شیطان فتقو ورکرلا تو ببو باسای قوم بشی نیکان دا پلار مین با حاصل شی قال قائل منهم کم تکلیف چی پو یوسف یعقوب راغی علیه السلام دا مکافات دی یعقوب علیه السلام دا عمل یهود تاریخ وی رشتیا و دروغ دا غو پدیم خود یهود تاریخ وی یعقوب علیہ السلام رور دے بل عیسو دا دن مشر دی دا پلار خدمت بے ڈیر کو دا اسحاق اسحاق علیہ السلام تو سلام نظر کم شیو صحیح با نلگی دا دزوین دیر رضا شو دا تیوی وقت یو خوچ پلان کی وقت کی راکشا او بر کفی کا زتا کی برکت چوم یعنی استاد پار دعا کو ملا تھا چتا کی خیر و برکت بچی عیسو تھے یعقوب خبر شو کہ بابا خدا کر گئی ندی لاڑ را سر اخکار یوڑ مرغئی یا مئی رات کڑی اگر تی خو چپ چپ بانی عیسو نشتی اگر او خوالا خیال داو چه داغ عیسو دی او بری ما بری نکولیو سارا تش پو گزارا گوانی داغ پا آواز بانی وی دعا را تاو که کنا نو دو عیسو اگر دعا اگر دا تاو کنا دیو لگی دا پلار مین ازان پس را وقتا وقتی طور باندی نو اگر خپا که نو اقا چل دست رو شو زامنی راولا که در پلار مینه پا زان پستی را وقتا یوسفی در منزلر که لکده چه یوسف در منزلر که نه آقا پریشانی تدرالا او دا واوری دا کنای ما زیمواری پا غوزه دروغوی که رشتیا وی او تاریخ والو لکری دا آقا پا حوالا بانده نو که شوی نو دوم تا غشتی غلطی کرده والا کدی زامنی چه غلطی اکرالا او دو دروغ ندی ویلی پکی آقا پکی دروغ وی اول از یاد چه اکرالو شیفن اکان ویون کیوی مواج نای ری ویو برو پا جور کنده کی جورا کنده کی غیاباتون غیاباتون آقا چه ویخی غایب دیدن لگی جورا کنده کی ور جب آقا کوی توی چه غیط دیوال نیشه دا پاس پی ور نی پوری دا سارا کوی دا غشن تی کنستی او آراتی دیوال پکی نی گیر چا پیر پکی دا پاٹ کیوں جور کری دا که دیخوارا که سوری کری کسو کزی گیو تا